देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, कैसा ही देश है मेरा, कैसा देश है तेरा, कैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ।